nzanzu ye tozali mwana na mpati afandi na kiti na bokonzi mpe nkembo ebonga bobele na yo yesu ofandi na kiti na bokonzi yawe yokumama yawe na nga mbeka ya malasi toye kobonjela yo yokumama yawe na nga yesu we oleki fololo oza moto akoki kolona na motema elengi na yo ekomisaka bololo sukali yokumama yesu oyokati na libulu na moto ozali mwana na moto abikisaka moto kitoko bosantu mpe bonzenga azala te azali te mpe akozala te yesu we kaka yo nde yonga Yahweh, Mama, Yahweh, Mama, nganya Mkomi si musika pembe ni nani Yesuwe Elengi na yui kumi saka bololo sukali Yesuwe Mafuta na yui engengi saka moto kole kachoko Yesuwe Mokili yongi mako vanda katina mote mananga Yesuwe Mkomi singa leo Amoto babenga kanga sema Yahweh